مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون، یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون. چند آن فرعون می شد نرم و رام، چون شنیدی او ز موسی آن کلام. آن کلامی که بدادی سنگ شیر، از خوشی آن کلام بی نظیر. چون به هامان که وزیرش بود او، مشورت کردی که کینش بود خوب. پس بگفتی تا کنون بودی خدیو، بنده گردی جند پوشی را به ریو. همچو سنگ منجنیقی آمدی، آن سخن بر شیشه خانه او زدی. هرچه صد روز آن کلیم خوش خطاب، ساختی در یک دمو کردی خراب. عقل تو دستور و مقلوب هواست، در وجودت رهزن راه خداست. ناصحی ربانی پندت دهد، آن سخن را او به فن ترهی نهد. که نبر جای است، هین از جا مشو، نیست چندان با خدا شیدا مشو. وای آن شه که وزیرش این بود، جای هر دو دوزخ پرکین بود. شاد آن شاهی که او را دستگیر، باشد اندر کار چون آصف وزیر. شاه عادل چون قرین او شود، نام او نورن علا نورن بود. چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر، نور بر نور است و انبر بر عبیر. شاه فرعون و چو هامانش وزیر، هر دو را نبود ز بدبختی گزیر. پس بود ظلمات بعضی فوق بعض، نه خرد یار و نه دولت روز عز. من ندیدم جز شقاوت در لعاب، گر تو دیدستی رسان از من سلام. همچو جان باشد شه و صاحب چو عقل، عقل فاسد روح را آرد به نقل. آن فرشته عقل چون هاروت شد، سحر آموز دو صد طاغوت شد. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. مرحبا را تو وزیر خود مساز، که براید جان پاکت از نماز. که این هوا پر حرص و حالی بین بود، عقل را اندیشه یوم دین بود. عقل را دو دیده در پایان کار، بهران گل می کشد او رنج خار. که نفرساید نریزد در خزان، باد هر خرطوم اخشم دور از آن.